जला, दिलबर से नजर मिला, जाने जा दिल न जला, दिलबर से नजर मिला, झूम रहे हैं धरती आसमां, देख जरा क्या मौसम है जवान। जला, दिलबर से नजर मिला।